kaza namazını kıldığımız zaman hiç şüphesiz ki onun ne farz namazını kılıyoruz. Farz namazını kılıyoruz. Ama istersek ki sünnet namazını, onun sünnet namazını kılmak istersek ki, tamam, özürlü olarak bırakılmış olduğundan dolayı istersek ki, evet, kılınabilir. Evet, onun sünneti de kılınabilir diyoruz, kim isterse. Anlaşıldı mı demek istediğimi?